Efendimiz hiçbir gibi ona sevinçli konu geldiği zaman Sübhanallah diyordu bazı hadislerde. O bazı hadislerde de Allahu Ekber sevindiği zaman Allahu Ekber alkışlama değil Allahu Ekber diyordu. Bazı hadislerde Sübhanallah geldiği kadarıyla ve bazı hadislerde de Allahu Ekber onu bir şey sevindirirse diyordu. Veyahut da bir önemli bir iş geldiği zaman bu şekilde Peygamber Efendimiz'in sünnetiydi. Hiçbir şekilde ne sahabilerden ne de Peygamber Efendimiz'den bu şekilde bir ahlak gelmedi.